kortit leikkii. Tuolla yötiäinen on keskenään tosi lystikesken, mutta... Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Onko meillä tänään lähetys? No! Rupusen koneen, sijakoneen, no! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Oikein mukavaa iltapäivää, tätä päivää, mitä liian päivää. Se on jälleen Puhujankulma tuo podcast, viikoittainen paneelikeskustelu podcast, viikon teknologia-aiheista, vaan miten se menikään. Pörni on jälleen täällä ja tämä on Puhujankulman 149. lähetys. Tervetuloa taas kuuntelulle. Ja mitä oleellisinta paneelikeskusteluun kuuluu on se, että meillä on ihmisiä siellä paneelissa keskustelemassa asioista, enkä minä vaan yksi. Meillä on muun muassa mukana Henrikki, tervehdys. Hoiho. Hoiho. Uusi huudatus. Näin sanoi Matti Salminen Wagnerin partituurista. Mm-hmm. Näin meitä on sivistetty jälleen. Knoppitietoa. Kiitos siitä. Millä tavalla meitä tervehtii sitten avoimuuden takana istuva. Veikkaan, että istuu tällä hetkellä. Meillä on Ninnu paikalla, tervehdys. Hyvää iltaa. Se oli tuonne perinteinen. Perinteinen tapaus. Viikko on jälleen hurahtanut ja ei tässä mitään ihmeellistä tässä viikossa ollut, ei. Olympiadit meni ja kaikkea. Minä sain sähkökirjan lukea ja se on hienoa. Ai niin. Lentokentältä. Kyllä, toivot. Se on kyllä, en ole lukenut näin paljon vuosikausiin kuin mitä on nyt sitten sen jälkeen lukenut. Sillä on aivan riemukasta lukea, kun se on niin kevyttä ja helppoa ja mukavaa. Eli suosittelet lämmöllä. Kyllä joo, ja tosiaan siinä oli hassu juttu tapahtui, kun niillä on se, Sonilla on se sähkökirjakauppakin, joka naamapunaisena huutaa, että ei tämä toimi kuin Jenkeissä ja Kanadassa, älkää yritäkö edes ostaa tälle mitään, jolla täällä on Jenkeissä tai Kanadassa, ja kauhean. Mutta koska minä olen minä, niin totta kai minä... Piti tietysti kokeilla, totta kai. Että mitä tapahtuu, jos minä annan luottokortin numero ja sanon, että no tuo kirja tuosta. Ja niin se sitten kävi, että se on toiminut ostaa sen kirjan. Joten innokkuuttani laitteeseen on lisännyt myöskin se, että luen nyt kirjaa, jota mä oon etsinyt vuosikausia ja en onnistunut löytämään. Niin se on varsin hauskaa. Okei. Okay. No se on hyvä, että se on toiminut, tai tehty tällä tavalla, taas tälleen perinteisellä tyylillä. Älä viitti tehdä, näin ei saisi tehdä. No, vuoden päästä kirjakauppa on pistetty nurin, koska on tullut ongelmia verottajan kanssa, ja koska raha on mennyt väärään suuntaan. Niin se voi hyvinkin olla. Ja minut viedään putkaan petoksesta. Mutta... Toivottavasti saat ottaa kuitenkin sähköisen kirjalukijan mukaan. Mutta se on hyvä kirja, kyllä sellaisen arvosta. Haluatko paljastaa, mikä tämä kirja oli? Kirja on Riding Rockets. Se on sukula-astronautin muistelmat. Okei. Okay. No niin. Näin tuli siis kirjasuosittelukin tähän näin. Vaikka ei meillä mitään sponsseja siihen suuntaan olekaan. Mitä sillä voidaan suositella mitä vaan ilman sponssejakin. Mennään palautteeseen, siellä suositellaan vaikka mitään. Nameless Fairy kirjoittaa, että ne Erkan kommentit tulivat kuvalaudalta, kuvalauta.fi, eli viime jaksossahan tuonne Erkan bambuuseri-striimiin tuli mitään mielenkiintoisempia huudahduksia. Eli näiltä pelleiltä, jotka leikkivät suomenkielistä 4chania, mikä on 4chania, en tiedä. Joku kuvalaudan käyttäjä sitten linkitti siihen bambuuseri-striimiin ja linkkiä seuranneet anonyymit sitten perseilivät kommenttilaatikon nähdessään. Tämä siis palautteista. Ninnu varmaan osaa kertoa, mikä on Fortune. Se on internetin kaatopaikka. Okei. Okay. Ja kuvalauta menee sinne samaan sitten kategoriaan. Ilmeisesti. En ota mitään kantaa mihinkään. Eikö se ole tämmöinen, että niin kuin yhteisönä, yhteisössä yhdessä kehitellään, että ketä kiusataan? No enemmän tai vähemmän, joo. Tämä oli Erkka. No semmoiset kiusankoppalit, joo. Mä olen nyt ottanut... No joskus tekee jotain ihan puoliksi hauskoja tempauksia, mutta yleensä se on pelkkää säätämistä ja tunarointia ja kettuilu. Okei. Okay. Tällä kertaa mä otin mikrofonin pois päältä jotenkaan, koska Erkka ei ole täällä paikalla, niin se on minun vuoroni perseelle sitten. Katsotaan, tuleeko kommentteja chatin puolesta. Yrjö pistää palautetta Wikipediaa. Voi voi, miksi meitä rangaistaan suomalaisella Wikipedialla? Kun hain tietoja Electric Light Orchestra, niin sain vastaani räpellyksen, joka siis viittaa suomalaiseen Wikipedia-artikkeliin. Kokeilkaa vaikka. Vasta kun rivin urlista poistaa nuo FI-hömpät, niin saa lukea oikeasti asiasta. Ja tähän varmaan yhtyy kyllä Henrikki varmaan. Kyllä, minäkin olen suomalaista Wikipediaa kritisoinut varsin usein, mutta eihän sille oikein mitään voi, kun ei ole niin paljon jengiä sitä editoimassa. Mä olen parhaani tehnyt, mä olen kirjoittanut artikkeleja sinne jonkun verran ja semmoista, että, mutta en minäkään voi koko Wikipediaa kirjoittaa. Niin, tässä voisi kysyä tietysti Yriltä, että miksi et mennyt jo korjannusta suomalaista artikkelia sitten paremmaksi. Hmm. Juha on ilmeisesti tulossa remmiin mukaan. Onko näin? Hän ainakin minulta kysyy, että onko puhkussa riittävästi porukkaa. Minä epäilen, että se on alkusoittoa sille, että hän seuraavaksi pyytää tulla mukaan. Ja otetaan tuolta sitten ihan vaan randomina tuosta noin. Löydetään oikea kohta. Noin. Sandgrab pistää myös palautetta, että eiköhän nuo Venäjän liikenteen väheneminen johda lähinnä siihen, että IP... Transisista saatava rahamäärä vähenee, kun venäläiset operaattorit pystyvät jakamaan paremmin liikennettä eri reiteillä. Sinälläänhän kaapeleiden omistajille saattaa tulla tarve saada uutta liikennettä kaapeleihin, mutta en jaksa uskoa, että siinä kapasiteettia jaettaisiin kotimaan käyttäjälle, koska ulkomaan yhteyksien nopeus ei ole ollut sitten 90-luvun mikään myyntivaltti. Venäjä ja Tanskan välillä on jo tällä hetkellä olemassa kaapeli, joka kylläkin on 2x140 megabittiä, mutta tarjoaa reitin Ruotsin ohitse merta pitkin. Tämä on täysin naivi ajatus, että Tanskassa liikenne ei menisi suoraan talteen. Hyvä on. Hyvä on. Pakko on se uskoa, se on fakta. Ja tervehdys myös Juhalle, joka ilmeisesti on siellä paikan päällä. Terve vaan. Jossain jälleen kerran sieltä se tuli. Kajahti korviin kuulokkeissa. Juha on kuulokkeissa. Tervetuloa. Siinä siis palautteita edelliseen jaksoon käydään läpi viime viikon kysymys, jossa kysyttiin, katsoitko sinä olympialaisia, eli siis olympialaisia, niin kuin Henrikki pääsee korjaamaan. 47% Suomen kansasta sanoi, että en. SD:nä katsoi 36%, netistä 23% ja HD:nä 13%. HD on huijausta. Luin myöskin jotain, ihmiset kritisoi aika paljon niitä valintoja, että mitä näytettiin siellä HD-kanavalla ja mitä ei. Että käsittääkseni, kun oli tämä naisten jääkiekon pronssipeli, niin HD-kanavalla näytettiin jotain curlingin B-ottelua. No joo, silloin meni ainakin vähän ehkä oudoksi. Otettiin sitten loppujen lopuksi kiinni ja viimeinen erä saatiin sitten katsoa HD-nä se myös. Mitäs panelistit? Henrikki varmasti katsoi netistä. Kyllä vain. Entäs Ninnu, mihin osuuteen sinä osut tässä? No, se vähän mitä mä katson ja SDN telkkarista. Okay. Entäs sitten Juha Ruotsin puolella? Kyllä mä katsoin ne ihan normaali telkkarista. mä itse asiassa usko, että meillä näkyy HD:tä edes. Teillä on noin laajat kaistat, niin luulisin, että teillä tulisi telkkarikin HD:nä joka puolella. No, ja teillä tarvitaan tietysti ruotsalaisia. Kyllä mulla on jotakin HD-sopimusta yritetty tarjota ja meinasin jopa joskus ottaa sen. Mutta et mennyt halpaa. Ei se ole halpaa. Ei se ole halpaa, niin. Se oli itse asiassa aika halpa. Se oli muistaakseni halvempi ainakin se tarjous. Oli jonkun aikaa ainakin halvempi kuin toi NS-normaali. Okei. Okay. Mikä mulla on normaali paketti. Tiedätkö, kuinka hyvin teillä yleensä HD-nä tulee? Tuleeko teillä, onko ne periaatteessa samaa kauraa kuin mitä Suomenkin tarjotaan, vai onko Ruotsilla jopa omia HD-kanavia? Niin kuin meillä nyt Yle testaili tässä. Kyllä ne varmaan niitä samoja on muuten, mutta tietenkin sitten Ruotsin yleisradion kanavat siihen lisäksi. Aivan joo, että siellä ollaan lähdetty niin kuin HD. Kyllä sieltä musta on HD-kanava, mä en tuohon oikein perehtynyt, että mitä, kuinka laaja siellä. Mutta muistaakseni siinä oli vähän se osaksi, että sitten siellä nyt kuitenkin HD-kanavia ei niin hirveästi ollut tarjolla, että ainakaan siihen, sitä nyt on jo varmaan vuosi aikaa ainakin, kun mä tätä harkitsin, niin että se, sen takia osaksi en siihen lähtenyt. Sitten mä olisin joutunut hommaamaan toisenlaisen digiboksin kanssa. No sehän on tietysti jo. Se kanssa. Tai ainakin parempi telkkari. Muistaakseni siihen aikaan ei, tai ainakaan siihen tarjoukseen ei kuulunut, että olisi saanut tuommoista kunnon tallentavaa digiboksia, että se oli joku semmoinen ei-tallentava. Aivan, että kuva vaan näkyy. Niin. No, niitä jäädään luottelemaan. Katsotaan mitä. Kohtaan sieltä tulee Lätkänämmökisoja seuraavaksi. Ei huoden. Ei niitä jaksa. Jalkapallon MM-kisat tulee varmaan myös. Ne taitaa tulla 3D-näkin. No ne, ehkä vähän kiinnostakin. Ne tosiaan tulee 3D-nä, mutta ei ne kaksi meillä ihmistä, jotka pystyy niitä katsoa. Jenkeissähän, onko se ensi viikolla, tulee myyntiin ensimmäiset 3D-telkkarit. No niin. Siellä on iso tapahtuma sen ympärillä ja siellä on niinku Panasonic yrittää saada niinku lehdistöä ja uutisryhmiä paikalle tallentamaan sen, kun joku ostaa ensimmäisen 3D-telkkarin, mutta saa nähdä, sitten voi tulla aika nolo tilanne, jos siellä sitten ei olekaan ketään ostamassa niitä 3D-telkkareita. Kyllä, aina joku. BMC kyllä oli, sitä pystyi katsoa netistä, niin se oli kyllä loistava. Pelaistan aika muista hehkuten, kun mä sitä tässä ohjelmassa viimeksi, mutta ne tosiaan, niin ne näytti kaiken 6 rinnakkaiskanavalla ja kaikilla oli selostu. Mikä on loistava. Okei, samalla myös meidän yhteyspätkiä sillä tavalla, että minäkin otan tämän bambuuserin pois päältä. Saittepa nähdä vähän aikaa. Joo. Mutta joo, mennään sitten uutisiin. Apple, katsoa tätä uutista, tulla sen fiilis, että ollaanko me käsitelty tätä joskus aikaisemmin, mutta otetaan jälleen kerran. Apple haastaa HTC-oikeuteen 22 patenttirikkomuksesta. Omenaimieriä. Se oli Nokian. Näin on, se haastaa kaiken pikkuhiljaa. Omenaimierien haasteessa sanotaan, että HTC on aiheuttanut peruuttamatonta vahinkoa, tai no, tämä on hipsuussa, mutta kuitenkin peruuttamatonta vahinkoa Applen älypuhelin markkinoilla ja vaatii Nexus Onein maahantuonnin kieltämistä. Tietää kukaan, mikä on tämä peruuttamaton vahinko? Kai se on sitä, että jos joku osti Nexus Onein, niin se on automaattisesti rahaa pois Applen taskusta, ainakin Steve Jobsin matematiikan mukaan. No joo, no niin. Mutta siitähän kaikki on peruuttamatonta vahinkoa silloin, kun tekee niin, samaa tuoteryhmää. Totta kai. Sehän pitää kieltää. Mutta hei, tekin olette älypuhelin. Meilläkin on älypuhelin. Me patentoitiin älypuhelin. Pätkinkö mä vielä tulin, että se on valitettu pätkin. Sä oot tommosena outona äänenä, mutta ei se pätki, mutta sä oot heikommalla laadulla. No, soit mulla Apple haluaa patentoida älypuhelimen itselleen, että se on. No itse asiassa mä veikkaan, että kaikki on tällä hetkellä samanlaisella puurossa tuolla, että se pykä voi olla tässä näkäisessäkin päin. Otetaan semmoinen keissi tämän kohta, että mä sanotaan tehdä kaikki uudestaan, katsotaan kun käy. Näin voi tapahtua siis livessä ja tämä tapahtuu nyt myös podcastiksi, kun mä en jaksa katkaista tämän autosta. No niin. Nyt sä rikoit conference. No ei, kun kaikki oli samanlaisia. Ai. No, että jos on täältä päästä, niin katsotaan. Noin. Nyt on ehkä kaikki taas linjoilla. Niin, mutta siis niin, ei koskaan kerrota, että mitkä nämä 22 patenttirikkomusta ilmeisesti on. Nämä patentit liittyy, nämä ei liity varsinaisesti teknologiaan, vaan nämä liittyy siihen käyttöympäristöön ja softaan. Onko ketään nämä paikalla? Kyllä. Minä ainakin. Tuli niin aavemaisen hiljasta yhtäkkiä. Mä ajattelin, että en viiti puhua pitempään, jos tämä ei mene mihinkään. Niin ne liittyy tähän käyttöympäristöön, että esimerkiksi tämä puhelimen lukituksen purkaminen kosketuseleellä on Applen mielestä heidän. Samoin kuin on tämä, että ikonien siirtäminen sormella on heidän patentoimansa tapaus. Ja nämä on kaikki vähän sellaisia, että no joo, saattaa olla, että kulostaa, niillä on näihin patentti, mutta onhan nämä kaikki nyt aika tyhmiä patentteja. Kuulostaa vähän silleen, että jos kuitenkin ajatellaan, että kyseessä toisillakin on kosketusnäyttö puhelin, niin on vähän hassua, että kosketusnäytön käyttämistä niin kuin voi patentoida niin kuin sinänsä. Niin, mitäs niitä muuta niitä ikoneita lähtisi siirtämään kuin sormella, jos on kosketusnäyttö, en mä tiedä, mutta... Niin, eikä toi ole ainoa puhelin, jossa toi unlock feature on, ainakaan tietääkseni, mutta Tämä Steve on sanonut, että meidän mielestä tämä kilpailu on ihan terveellistä, mutta kilpailuiden pitäisi itse luoda omaperäisen teknologiansa, eikä varastaa meidän. Niin siis Applehan mun käsissä se ei oikeastaan tee mitään muuta kuin varastaa muiden teknologiat ja pistää vähän karkkia päälle ja sitten sanoo, että hei, kattokaa mitä me ollaan keksitty, me ollaan innovatiivisia kaikki, se on niin kuin hyvää päivää taas. Sehän on ihan totta, siis kosketusnäyttö puhelimia oli ennen iPhone, monia erilaisia kosketusnäyttölaitteita. Tuollaisia, mitä Apple tekee, niin se tekee niistä äärimmäisen käyttäjäystävällisiä, ja minusta he ansaitsevat siitä ihan kaiken kunnian. Mutta se, että ne teeskentelee, että kaikki on heidän kehittämänsä, niin se on tätä reality distortion fieldia oikein kunnolla. Niin minähän olin silloin myös kehittämässä yhtä kosketusnäyttöpuhelinta, joka oli itse asiassa aika paljon saman tyylinen kuin iPhone, noin niin kuin moneltakin featureilta. Tosi se ei päässyt vain markkinoille, niin se ei siinä mielessä ollut olemassa. Miten siinä puhelimessa purettiin lukitus? Tuota en kyllä muista. En ole ihan varma, oliko siinä semmoista lukitusta. Kyllä siinä varmaan täytynyt joku lukitus olla. Eikö tuo voisi tehdä semmoisen lukituksen poiston, niin kuin, että sun täytyy sormella piirtää joku määrätty kuvio, niin silloin siinä tulisi samalla tämä, niin kuin, että kuka tahansa ei voi unlockata sun puhelin, kun sä tiedä, mikä se kuvio on. Semmoinen nimenomaan on Nexus Oneissa. No niin. No ja se liittyy sitten tähän. Ei se ole samalla. No, ei, mutta Applella on kaikki, siis patentti kaikenlaiseen. kaikenlaiseen sormella avaamiseen. Lukituksen poistoon, joka tapahtuu sen kosketusnäytön kautta. Sinänsä se on mielenkiintoista, että kun Apple esitteli iPhone, niin silloinhan ne hekutti nimenomaan tätä niiden kosketusnäyttöä ja multitouchia, että se on niiden iso kilpailuvaltti. Ja ne on patentoinut niin maailman tappiin saakka kuin vaan pystyy. Mutta yksikään näistä 22 nyt oikeuteen vietävistä patenteista ei liity suoranaisesti kumpaankaan teknologiaan, ei niin multitouchiin kuin siihen itse kosketusnäyttöönkään, koska onhan tämä kosketusnäyttöteknologia ollut olemassa jo aikaisemminkin. Olihan Pörnilläkin kosketusnäyttöpuhelin, jota voi hiplata sormella. Kyllä. Miten se muuten nykyään kaikki samantulaista tekniikkaa tuon näytön suhteen? Ei kai. Ei niin ihan samalla. Eikö niitä ole niitä kaksi? On niin kuin kapasitiivinen ja mikä se on se toinen? Resistiivinen. Niin. Tuossa tietysti täytyy silloin jonkin verran munaa, kun lähtee muita haastamaan, koska sitten eikö tässä on kuitenkin aina se, että jos on tarpeeksi alat väittämään vastaan, niin sieltä löytyy kyllä varmasti niitä luurankoja omistakin kaapeista. No, enemmän kuin munaa, niin rahaa. Koska mä veikkaan, että Applella on, vaikka HTC:kin on ihan menestyvä elektroniikkayhtiö, niin silti luulen, että Applella on niin kuin tuollainen käteisvaranto on hieman toista luokkaa. No joo. Kyllä, tuossa on vaan kyse varmaan vähän siitäkin, että siinä vaan tai tuon tämmöistä markkinapeliä, että siinä mustataan toisen mainetta ja ehkä myös mahdollisesti hidastetaan jotain. Joidenkin asioiden markkinoille pääsyä tai no joo, en tiedä, voi siihen, mutta se voi olla Applen tapa vaan tehdä asioita, ja kun hän on uusi peluri tuolla puhelinpuolella, niin kaikki katsovat sitä vähän ihmeissään. Että kun on tullut tämmöinen uusi peluri, jonka omat säännöt sanoo sillä tavalla, että joka ikistä, joka näyttääkin vähän samanlaiselta, niin sitä pitää iskeä. Se voi olla, että Applella on herkempi iho koskien tuota, no niin, näitä tämmöisiä patenttirikkomuksia ja omenamaisuutta. Hyvin mustasukkaisia näissä, kyllä. Aivan. Hiskipoivista erikin puolella, että N900 rikkoo sitten patenttia myös, koska sen saa auki sormella vetäisemällä. Että no, Nokiahan kanssahan ne on jo oikeudessa. No voi olla, että se on sinne jo heitettykin, että tuota, älkää savatko sormella. Nokia patentoi, että se voi avata korvalla, kun se hinkkaa tuon korvaa vasta. No joo, se siitä. Mennään eteenpäin. Real Networks taipui DVD-kopiointisofta kiistassa. Se oli meillä aikaisemmin ollut kyllä puhetta, mutta nyt sitten lopulta taivuttiin, vaikka piti taistella. Tai ilmeisesti sinne myös taisteltiinkin. Kyllä sinne taisteltiin, mutta ilmeisesti Rillettä loppurahot. Johonkin kohtaan sekin. Ja sitähän tämä on niin kuin jenkien oikeuskäytäntöhän on sitä, että vaikka sulla ei ole mitään mahdollisuuksia voittaa sitä, niin sä voit pitkittää sitä prosessia niin paljon, että sit siinä voittaa se, jolla on syvemmät taskut. Aivan, eli se on vähän niin kuin pokeripeli. No, ei niin kauan voi nostaa pantti, mikään tämä nyt, pottia. Panosta. Panosta, kiitos. Panosta potissa, vaan itsellä riittää. Jossain vaiheessa joku heittää no all in ja sitten se on siinä. Itse asiassa ei, koska sä et voi nostaa enempää kuin mitä vastapelaajalla on. Se on joo, ja näitä itse asiassa harvoin katsotaan aina oikeudessa. Se on siinä vaiheessa, kun itsellä loppuu rahat, niin se siinä vaiheessa kääntää kortit. Että ei tule koskaan näitä peliä, että katsottaisiin oikeasti kortteja, ainakaan harvoin näillä puolilla. Mutta niin, ne joko sovitaan tai mennään, mutta ilmeisesti kyseessä Real DVD, jos ihmiset eivät tunne, niin olisi softa, joka mahdollisti DVD:n varmuuskopioinnin, ja siinä oli se pointti, että se purki sen kopiosuojauksen, mutta se laittoi siihen oman kopiosuojauksen päälle, ja se oli niiden niin kuin kulma saada elokuvateollisuus hyväksymään tämä, että ei näitä edelleenkään pysty kopioimaan, mutta tämä yksi käyttäjä saa käyttää myöskin tätä digitaalista kopiota. Ja mä luulin itse asiassa, että se oli se, mikä eniten ärsytti elokuvateollisuutta, on se, että nehän ovat, jos Apple on mustasukkainen joistain patenteista, niin nehän on hyvin mustasukkaisia kopiosuojauksesta, niin se, että se korvataan Realin omalla kopiosuojauksella, niin taisi olla se, mikä sen sitten ne sai todella ärsyyntymään, samoin kuin sitten se, että se oli kaupallinen tuote. Että onhan näitä DVD-rippereitä nettipullollaan, mutta ne on yleensä kaikki, ne on joko avoimia tai sitten ne on ilmaisjakelussa. Niin. Aivan. Mitäs Real Networks tekee? En enää tee oikein mitään. Niistä kyllä niitä se Real Playeri vielä saa, mutta ei sitä oikein enää missään käytetä. Onneksi. Niin no, sekin on pala historia. Se on. No, joskus se oli. Hieno juttu. Ja niillä oli Rhapsody, joka on jenkeissä valtavan suosittu Spotify-tyyppinen palvelu, joskaan ei yhtä näppärä, koska siellä ei voi valita mitä kuuntelee, vaan siellä voi valita vaan niinku suunnilleen mitä haluaa kuunnella. Sivuosumia. Mutta ne on irrottanut Rhapsodynkin erilliseksi yritykseksi, että nyt ihmiset vaan odottaa, että koska Real Networks menee konkurssiin. Ai. Kyllä sitä, mäkin muistan joskus 90-luvulta ajan, jolloin Real Player oli vielä tarpeellinen. Että no siis Real Player oli vähän sama kuin nykyisin on Flash. Oli. No en mä tiedä, musta se oli kuitenkin ihan siihen saakka mennyt. Se on enemmän kuin sama kuin QuickTime on nykyään edelleenkin. Musta QuickTime on edelleenkin semmoinen häviäjän pieni. No, QuickTime on kuitenkin ehkä. Mutta se on vaan jäänyt, johtuen, että siinä on enemmän rahaa pitää sitä pystyssäkin. Plus, että se on vähän erilainen formaatti tietysti. Kuin ja se on Applen. Niin. Ja QuickTime on kuitenkin vähän semmoinen monikäyttöisempi ehkä. Niin ehkä. Mutta siis se mun vertaus Flashiin tuli vaan siitä, että striimaava media yhdessä vaiheessa oli yhtä kuin Real. Mm-hmm. No joo, se pääsi kyllä varsinkin äänessä ja sitten jonkin verran kuvassakin siinä alkuvaiheessa. Mutta sitten jossain vaiheessa jämähtiin niin kuin paikalla. Mä veikkaan, että Flash tappoi sen. Kyllä, kyllä, nimenomaan. Flash tuli flash, sieltä. Ja... Flash. Ja Real myöskin tappoi itsensä sillä, että ne rupesi lisäämään siihen hirveästi kaikkia paikkoja. Niin, no, aivan, se oli se Real Player. Joo, en muista kanssa. Mainoksia. Ja muistaakseni vielä pakkosyötöllä vähän tuli silleen. Kyllä, kyllä. Joo. Ja itse asiassa vielä yhä edelleen mä oon yhdelle koneelle jouduin, en muista minkä. Niin, tota, NASA TV. NASA TVn pääfiidit on edelleen reaalia. Ja mä oon joutunut parin koneeseen asentamaan Realin sen takia. Ja kyllä se edelleenkin. Niillähän on se kevyempi soitin nykyisin onneksi, joka ei enää. Se oli niiden niin kuin, yritys saada elvytettyä se, että kattokaa nyt meillä on tää, joka on ihan niin kuin, oikeasti reilu softa. Mutta kyllä sekin vähän silleen haparoiden toimi. Joo. No, jäädään katsomaan, mikä on Realin tulevaisuus, kaatuuko se tähän vai? Ehkä NASAn tästä edistyneisyydestä kertoo se, että nyt ne ovat siirtyneet QuickTimeen pikkuhiljaa. No sitten menee Realille huonosti. Sitten ei enää mitään jäljellä. Ai. Otan tästä pienenä asiansiltana DVDstä kuitenkin mennään Ruotsiin ja ruotsalainen Headweb myy ja vuokraa elokuvia netissä myös Suomessa. Ruotsalainen Headweb kertoo aloittaneensa elokuvien digitaalisen vuokraamisen ja myymisen Suomessa ja Tanskassa. Laajentumisen myötä Pohjolaan katettu Norjaa myöten. Verkkopalvelu pelaa paitsi PC:llä myös PlayStation 3 pelikonsolilla. Headweb tarjoaa uusia elokuvia sekä noin 2000 vanhemman elokuvan kirjaston. Tarjonta on peräisin muun muassa sellaisilta studioilta kuin Paramount Pictures, Warner Bros., SF ja Nordisk Film. Ja tässä siis ihminen saa itsellensä elokuvan, missä ei ole DRM, ja voi polttaa sitä DVD-kopio. Joo, ja se soitin, joka niitä toistaa, niin se on niin PC:lle, Macille kuin Linuxillekin, mikä on erinomaista. Oletteko tästä aikaisemmin edes tietoon? En minä ainakaan. En minäkään. Mä yritin tutkia tuota sivustoa vähän, että mikä tuolla on hintataso, mutta... No se vaikutti vähän semmoista niin kuin blogimaiselta se sivu, että tuli semmoinen, että en mä nyt tänne halusi välttämättä luottokorttia laittaa. No ei mulla siis, oikeastaan... Siis sillä tavalla, ei tullut niin kuin heti, mitä mä teen. Infosivut oli todella puutteelliset. Kyllä. Niin kuin, ei mun nyt kauheasti tee mieli rekisteröityä palveluun, joka ei heti kerro, että niin kuin, mitä maksaa, mikä on pelin nimi, missä mennään. Aivan. Ja erityisesti se, että mitä maksaa jo sen takia, että mulla on rekisteröinti nyt jo niin moneen paikkaan, josta tulee pekonia sähköpostilaatikon täydeltä jo muutenkin. Niin mä alan olla aika varovainen siitä, että mä viitin rekisteröityä ihan mihin vaan. No näköjään jotain 4 euroa korkeintaan suunnilleen maksaa nämä leffat täällä. Oliko se vuokra vai varmaan jo ensi vuonna uusi tarintalla? En asu näin. Sitten se on jo halpaa joku saippua. Tää lukee... No genre, ottaa komedia ihan mikä tahansa leffa, niin 4 euroa tässä lukemään. Onko tämä vuokra vai mikä tämä on? Aivan. Sehän oli ilmeisesti, että toi... Kyllä se teoriassa voi olla myyntikin, koska... Vuokraaminen, jos katsoo netin kautta, niin se toimii Silverlightin päällä. Mikä aika mielenkiintoinen. Eli se ei toimi tasan Windowsilla. Niin, eikä PS3-lakaan muun muassa, mitä ne tuossa mainitsi, mutta en tiedä, onko se tulossa muutosta. Mutta tosiaan tämä ostaminen on mun mielestä mielenkiintoinen pointti. Ne lisää siihen jonkinnäköisen oman... vesileiman, jotta pystytään sitten valvomaan, ettei sitä nyt laittomasti jätä siitä eteenpäin, mutta... Joo, se on sama, mikä on noissa... Piraatteja kiinnostaa vesileima, kun me katsoisimme, on vesileima. Niin, mutta se on syytä mainita. Se tekee tästä sen laillisen, kun siinä tulee se vesileima, jota kukaan ei näe. Mutta se on sama kuin iTunesissa. Aivan. Siinä näkyy ostajan sähköpostiosat. Aivan. No, mutta... Kaiken voi muokata pois. Mut no. No. Ei johda siihen, mutta tuota. Siis joo, kyllä sen vesileiman saa siitä pois, mutta olennaista on, että se ei rankaise kuluttaja. Aivan. Se näyttää, että voi myös tekstiviestillä ostaa. Että... Joo, Ruotsissa. Jos toimii Ruotsissa. Sinä voit. Niin, noista Ruotsin sivuja minä nyt tässä katsotaan. Ylläri, niin teillä saa tekstiviestillä. Joo, 39 euroa näyttää olevan hinta täällä. Mutta... 39 euroa, jos ostaa. Siis euroa kuin kruunua. Okei. Ja mitä se oli euroista? 3. 3, joo. Se ei, kyllä se on 4 euroa niin kuin suunnilleen. Kyllä se, tuo kruunuarvo on nyt aika lailla, että otetaan vain se yksi. Aivan. Jaetaan 10. Niin... Se alkaa olla kohdilla, joo. Mä en tutustua paremmin tuohon. Se ostaminen tässä oli mun mielestä... Ihan kiinnostavan näköinen sinänsä, että jos tuolla vaan voisi hyvinkin kilpailla Wordlerin kanssa, mikäli vaan niin kuin... No niin, jos siellä on tuota, elokuvia paljon ja sitten tuota, myös laatu, kuvan laatu ja kautta sitten toi striimaus toimii hyvin. Niin se, itse tässä lukee muuten vuokra on toi 399. Ja joo, sitten kun täällä näyttää olevan kieliä vaihtoehtoja, jos näistä vielä saisi sitten niinku tekstityksiä vaihdettua, niin se olisi sitten taas parempi kuin Wordler. No niin. Se ei mitään saa ja se on. No luulisi ainakin siinä vaiheessa, jos ostat sen, niin se on pakko olla niinku imaa. Wordlerissa voi piilottaa tekstit, jos ei kaipaa niitä ruotsinkielisiä tekstejä. Joo, mutta jos haluaisi katsoa Wordlerissa jotakin, vaikka sanotaan vaikkapa intialaista elokuvaa, niin kun siellä kuitenkin on noita tommosia muitakin kuin amerikkalaisia elokuvia niin, tai suomalaisia, niin tota, sitten se tekstitys voisi olla ihan asiallinen. No ei sitten tiedä, siis tämähän on siinä mielessä mielenkiintoista, että tämä tapahtuu melkein samaan aikaan kuin huomennahan tulee se huhuttu, tai siis Wordler on ilmoittanut, että tulee iso päivitys huomenna, ja joo, se nyt kai ei ole ihan varmaa, että onko se niin kuin Suomeenkin tulee silloin, mutta kaikki epäilee vahvasti, että se tulee silloin Suomeen. Että tämä nyt kertoo siitä, että neuvottelut on vihdoin saatu silleen, että lisenssejä voi saada, mikä varmaan tarkoittaa, että näitä tällaisia palveluita rupeaa tulemaan aika vauhdilla. Kyllä, ja se on kyllä hyvin odotettua. Tai kyllä. Niin, että minä ainakin innolla odotan. Veikkaan, että iTunes tulee aika nopeasti perässä. No voisi luulla siinä vaiheessa, kun ne alkaa täällä melastamaan, niin pakkohan niiden on päästä siihen. Täällä on ihmiset jo eurot käsissä. Mutta se, mikä niin kuin verrattuna Wordleriin, niin tässä on sekin, niin kuin, ja tämä taas omalta kannalta, niin on hyvä, että kun täältä voi ladata, niin se tarkoittaa sitä, että mä voin ladata täällä studiolla nopeilla yhteyksillä sen leffan, jos mä ostan sen. Aivan. Ja sitten siirtyä kotiin katsomaan sitä, niin se on erinomaista. Joo. Ja itse asiassa, eikö se ollut toi muuten toi Wordler, että se vaatii... tuota, no niin, Leopardin vähintään. Joo. Oli. Mutta sitähän on tulossa se Flash-versio. Joo, mutta siinä sanottiin, että se tapahtuu aina sen, josta mä luin, että siis vaikka netissä aloitat sen, niin se käynnistää sen sun playerin. Mikä mua vähän ihmetytty, koska mäkin kuvittelin, että siellä netissä pystyy katsomaan niitä, mutta... Tässä muuten otin jonkun tuota elokuvan, joka näyttää olevan... Jaha, enpäs nyt osaa sanoa. Näyttää olevan espanjalainen nimi, mutta en tiedä, onko espanjalainen. Mutta osto. Tässä ei näy ollenkaan renttiä nyt. Okei, okay, no mitäs osto on? Eli, osto on tuota 69 kruunua. Okei, okay. 7 euroa. No ei se ole paha. Ei. Mutta sitten täälläkin tulee myös maan rajoitukset. Tässä mä menin yhden elokuvan, missä lukee, että we apologize, but this movie is currently not available in your country. Click here to read more. No, I don't. Kuitenkin. Eli kaikki ei kaikissa samassa ilmeisesti näy kuitenkaan. Jäädään tutkimaan. Luen nämä helppisivuilta, niin tämä lukee, että vissiin jotkut leffat voi niin vuokrata myöskin Linuxilla ja pleikkarilla. Että se on vaan joissakin. Tai niin kuin täällä on kysymysmuotoilu näin, että miksi jotkut leffat ei ole saatavilla PlayStation 3 ja Linuxille? Eli siis jotkut käännetään jollain muulla ja jotkut sitten Silverlightilla villiä. No. Mutta semmoista. Ruotsalainen headweb.com on tuo osoite. Käykää kurkkimassa ja pistäkää palautetta, jos olette testannut tai testaatte, että kuinka hyvin se on toiminut. Ja mitä on maksanut ja mitä mieltä olette muuta vastaavaa. Microsoft-maailmassa taas aasinsilta Silverlightista Microsoft, ja Microsoft varoittaa, että älä painaa F1. Ohjelmistojätti kertoo paikkaamattomasta haavoittuvuudesta ohjesivun aukeamiskoodissa, joka mahdollistaa koneen kaappaamisen, mikäli käyttäjä painaa F1-nappia käyttäessään Internet Exploreria Windows XP:ssä. Joo, ne ei ole tosiaan paikkaamaton. No. Se on tosiaan paikkaamaton virhe, ja Microsoftin virallinen ehdotus on, että älä painaa F1. No, mutta toi on hyvä. No ei sentään yhtä paha kuin tämä pleikkari kolmosen ongelma, no joo, se älä käytä pleikkaria. Älä käynnistä sitä. Joo, siihen päästään kohta, mutta... No se voi käsitellä melkein tässä samassa. Menee melkein samaan kauraan, kyllä joo. No, käy eikö sitten sekin. No ei, otetaan tämä nyt ensin, jos oliko tästä tietoa, että paikataanko tämä tämän vuoden puolella vai meneekö ensi vuoden puolella? Eiköhän tämä ole seuraavassa paikkaussyklissä. Ja kuinka pitkään tämä aukko on ollut tässä? No kyllähän ne yleensä jonkun aikaa on ollut ennen kuin ne tulee tietoon, varsinkaan julkiseen tietoon, että kyllä sitä varmaan on ollut. Mutta se mikä siinä on niin, täytyy sanoa, että minä painan nolostuttavan usein nämä fykköstä vahingossa, niin onhan se nyt surullinen, jos sen takia sitä kone on kaapattu, että painaa vahingossa. Tämä siis vaatii sen, että sä oot sivulla, jossa on tätä haittakoodia, ja siellä, sillä sivulla ollessa sinä F1, että jos olet painanut jossain Gmailissa F1 vahingossa, niin ei ole aihetta paniikkiin, mutta jos olet ollut jollain Wobble iBoobs-sivulla, niin sitten tota noin. Älä paina siellä F1, joo. Älä paina F1. Paina F1, saat ilmaisen auton. No, luultavasti tämmöisiä siellä. Sitten oli itse asiassa jollakin sivuilla ilmeisesti on ollut ohje, että paina F1, niin tapahtuu niin ja näin. Mutta ne ei varmaan ole, se niin ja näin ei varmaan ole ollut se, että kaappaamme koneen. Pitäisikö sitten myös kieltää esimerkiksi niin kuin tuon return-nappaimen paino, koska joillakin sivuilla tulee semmoisia niin kuin ponnahdusikkunoita ja kysytään, että ottaisitko vastaan täältä asemien, jos painaa enteriä, niin sitten käy huonosti. Joo, no on taas ikäviä. Kaikki nappien paino pitäisi kieltää, koska se just vihaa nappia. Kuulun, että internetissä kyllä siitäkin paina oikeuteen nappia. Vielä päädytään. Älä paina mitään nappia, jos olet internetissä. Joo, no käsitellään tämä toinenkin. Eli siis PlayStation lopetti hetken toimintansa kalenterivirheen takia. Siellä taas ohjeistettiin tosiaan tällä käynnistä Pleikka 3. Tämä koski siis jo tämä Pleikka 3 näitä ensimmäisiä malleita pullukkoja. No niin, Perni, sä oot ainut, jolla on Pleikka 3. Mutta mulla on. Se sinua? Ei, koska minulla oli tämä slimiversio. Mutta tämähän korjattiin kuitenkin suhteellisen nopeasti saman päivän aikana. No, mutta se oli idioottimainen virhe. Virhe oli idioottimainen, se on totta. Ja varmasti todellakin, tässä ilmeisesti oli niin, että se jopa niin kuin, poisti tallennettuja pelejä, ja, tai siis näitä tallennuksia ja muuta vastaavaa, jos meni sen käynnistämään. Ja kyllä se meni ihan sekaisin, se softa siis. Kerrottiinko me vielä, mikä se virhe on? Ei. Siis kyseessä oli kalenterivirhe, ja sitten on 3 luuli 2010 olevan karkausvuosi, mikä tarkoitti, että kun maailma siirtyi maaliskuun ensimmäiseen päivään, niin hän menikin vielä helmikuun 29. Okei. Tällä hetkellä ei ole ihmettä, että minkä takia Henrikin ääni kuulostaa oudolta, se johtuu siitä, että hänen ääntä jälleen kerran huononnettiin jokin reilulla tasolla, mutta emme tiedä, mitä täällä tapahtuu tänään. Internet on mielenkiintoinen. Se on huono netti. Se on toi päivämäärä. Eikö tänään olekaan karkausvuosi, karkauspäivä? Koneeni on saastunut, tai ehkä mä painan F1 väärässä kohtaa. Pitäisikö ottaa uusi yhteys vai jatketaanko tällä? Sanoppa sinä, Juha, jotain. Mä tiedän, että onko tämä nyt. Niin, tänään katsokaa 7. päivä, niin se on. No, se näkyy kaikilla taas tolleen. Tämä on nannaa, mutta ei hätää. Otetaan siis yhteyden. Jos silleen, että mä aloitan konferenssin, koska se usein vaikuttaa, että kuka on konferenssin ylläpitäjä. Okei, voidaan mennä tälläkin villisti. Eli sä soitat muille, kuultavasti näin. Din, din, din, din, din. Internet on mielenkiintoinen asia. Ja hetken päästä varmaan päästään itse asiaan. Pahoittelut tästä. Oho. No niin. Ai. iPhone. Niin, eli siis karkaus vuosi hässäkkä pässäkkä tommonen mielenkiintoinen. No joo, olihan sen olovirhe. Mielenkiintoista kuitenkin, että se koski vaan määrättyjä pelikonsoleita siellä, että se on pikkasen tässä ihmetytty. Luulisit, että niissä uppoo siinä firmissä. Uudessa on uudempi softa. Niin, mutta luulisit, että tekee samaa softaa molemmille, mutta ilmeisesti ei. Tietysti vanhassaan oli tämä PS2-tuki, että onko tämä se syy, minkä takia siellä menee eri softaversio kuin tässä slimissä mallissa. Kuitenkin samalla lailla ne featureit molempiin tulee, mutta siinä on tuommoinen pieni käpy oli päässyt käymään. Sinänsä kyllä hieman outoa, että miten kalenterisoft voi. Mutta noillahan oli tuolla, Junella oli vähän samantyyppinen, sielläkin meni joku kalenteri ihan sekaisin. Niin, siellä, ne sieltä, niin siellä, eikö, siellä oli se, että se kalenteri loppui tietyn päivämäärän jälkeen, joka oli niinku tyyliin 2 vuotta sen jälkeen, kun ne oli tullut markkinoille. Niin se oli vuodenvaihteen jälkeen. Niin se... kenenköhän nerokas idealla laittaa tämän? Niin kuin... Ne oli päättänyt, että ei tämä kuitenkaan myy. Niin. Niin. Mutta... Tämä kuitenkin korjattiin aika nopeasti. Kyllä. Ja nyt kaikki voivat taas käynnistellä PS3 rauhassa. Sitten voidaan käynnistellä seuraavaksi miniläppäreitä, koska MEG on tulossa myös miniläppäreihin. Ja mitäs Ninnu on tästä mieltä? No, tämä on ihan looginen askel eteenpäin, koska Meikohan sehän perusti sen Moblin, ja Moblinhan on tehty just miniläppäreille, mun tietäkseni. Joo, nämäkin muistan, että mä kattelin joku video, missä demottiin ensimmäistä kertaa puhelimessa. Erkka laittoi tämän uutisen, Erkka ei ole paikalla. Mä vähän ihmettelin, että mikä tässä on uutinen, kun nehän ilmoitti siellä, että tämä tulee myös miniläppäreille. Mutta kai se uutinen on se, että nyt näitä Meiko-miniläppäreitä saa ilmeisesti. Ja sittenhän tämä on tulossa myös, mitä todennäköisin, myös N900. Näin ainakin huhut kertovat. Ja siitäkin maailmapuhelimista tulee sitten miekopuhelin. Ja tuleeko Nokialta sitten yhtäkään maailmapuhelinta? Niin vähän epäilen. No ei niiltä maailmapuhelinta tule. Mutta ne lupasi yhden. Peruuko Nokia lupauksensa? Ne sanoi, että yksi maailmapuhelin tulee ainakin. Se on ainakin 7 miekopuhelinta. Aivan. Ei voi olla sama asia. Mutta joo. Ei siitä sinne. Toisaalta tämä lukee, että viimeksi päivitetty 6.3.2010 kello 00.56. Engadget-blogin mukaan Meiko-päivitys tuodaan Nokia 900:lle. Nokian mukaan näin ei ole vielä päätetty. Kyllä se voi tulla vielä se yksi maailma, mutta se ei vaan virallinen kanta on vissi se, että se tulee vielä yksi maailma. Okay. Tuntuisi kyllä pikkasen hassulta. Niin, se on se, että millainen on maailman siirtäminen Meegoon, onko se firmispäivitys vai onko se monimutkaisempikin operaatio. Jos on vain firmispäivitys, niin sitähän se käy aika kivuttomasti jälkeenpäinkin. On joo, mutta sitten taas, että lähdettäisikö me puskemaan sitä Meego-puhelimeksi, eikä sitten, että lanseerataan se maailmapuhelimena, millä kukaan ei tee mitään, koska ne päivitetään sitten kaikki Meego-puhelimeksi. No, mä tiedän, en ole kauheasti lanseerannut mainonnassa maailmaakaan. No ei, mutta ne ei silloin tiennytkään, että se on hieno asia. Nyt ne tietää, että se on hieno asia, mutta se ei olekaan enää hieno asia. Se on MEG on hieno asia. Kaikki on hienoja asioita. Seuraava hieno asia on myös se, että Valve on tuomassa pelinsä myös Macille. Ja kun on, peli tulee Macille, niin veikkaa, että kohta se olisi Linuxille toivottavasti. Valven toimitusjohtaja Doug Lombard valmisti, että Valve on tulevaisuudessa tuomassa pelinsä myös Mac-alustalle. Yksityiskohtia porttauksesta ei ole annettu, mutta huhumylly pohtii on mahdollisesti Steamin tuloa on meidän markkinoilla. Steamihän on tullut tämä beta-käyttöliittymä ja se käyttää webkittiä. Okay. Ja se käyttää niin kuin serverissä on osunut, että mä oon Chromiumi. Mut, niin. Että kun ennenhän tai nykyään se stabiili Steamia sen käyttäviä liieitä. Että se on kuitenkin, jos tulee webkitti siihen tilalle, niin se on ainakin helpompi portata paikkoja. Ja se on nopeampi ja turvallisempi. Sinänsä kyllä ihan mielenkiintoista, koska BOL:ssä, Buzz Out Loudissa pohtivat sitä, että jos Steam tulisi Macille, se tarkoittaisi, että pelikehitys Macille saattaisi räjähdysmäisesti lisääntyä, vaikka ei se nyt tietysti nousisi lähellekään PC-tasoa, mutta kuitenkin lisääntyisi nykyisestä. Niin saattaisi myöskin painostaa Applea laittamaan vähän paremmat näyttökortit koneisiinsa, koska siis Applen koneessa ei kauhean ihmeellisiä näyttökortteja saa, ellei sitten osta ihan noita Mac Pro-linjana. 3 000 laitteita. Ei se, minun MacBook Pronikin, niin sekin kyllä rupeaa tuulettimet huutaan kauheasti, jos jotain. Flashia toista. Jotain tuommoista flashia tai 3D:tä rupeaa ilmestymään tuonne näytölle. Kyllä. No ei, kyllähän sitä käyttää tietenkin voi, mutta on se vähän, tulee vähän sellainen olo, että tuota, pitäisiköhän tässä nyt jotain olla huolestunut, koska... No ei, kyllähän ne tuulettimien tehtävä on tietenkin... Tuulettaa, juu se on. Tuulettaa. Joo, olen kyllä itse huomannut ihan saman asian, että kyllä tästäkin ääntä saa lähtemään. Ei kyllä niin paljon kuin HP:stä aikoina, mutta siis kuitenkin. Mutta en mä nyt tiedä, lähtisikö pelaamaan. No joo. En ole kyllä kauheasti pelannut mitään. iBookilla aikoinaan pelasin jotain, mutta... Mä oon pelannut tällä työmäkillä, mä oon pelannut Command & Conquer Generalsia ja Doom 3 aikoinaan. Ja Amerikas Armia. Että kyllä näillä pystyy pelaamaan, mutta se valikoima on aika huono. Ja kyllä, mutta varmasti varsinkin jollakin iMacilla niin voisi olla ihan kiinnostavakin pelata. Prosessorimurskaahan niissä on. Se on tosiaan tämä näytönohjain politiikka, mikä siinä taitaa tulla ensimmäiseksi vastaan. No, siinä iBookissa oli kyllä se, juuri se näytönohjaaja. Tässä nyt sentään pitäisi olla ihan jonkunlainen näytönohjaaja, mutta tämä on tosi verran vanha, että ei varmaan nykytason. Enää kovin kummonen, mutta en mä nyt sitten osaa verrata kyllä noita näytöohjaimia niin, että minkälaisia ne on verrattuna PC-näytöohjaimia. Ja portaamisessa taitaa olla isoin kynnyskysymys aina se, että onko se DirectX:ää vai OpenGL:ää se grafiikka. Niin. Tietysti tuo olisi kyllä mielenkiintoista, jos se lähtisi menemään sinne Linux-puolelle, koska se voisi olla ihan uusia. Avata uusia marketteja siinä mielessä. Siis marketteja, mikä halutun sana sen nyt oli marketteja. Siis tarkoitan, niin, että siellä olisi enemmän käyttäjäkin Linux-puolella pikkuhiljaa. Että se voisi olla mielenkiintoista, jos tämä olisi sellainen pieni, niin, koska helpompi lähestymä siinä vaiheessa, kun päästään. Eikös kliseet menee, että nörtit käyttää Linuxia ja nörtit myöskin pelaa, niin loogista olisi ajatella, että Linuxin käyttäjät myös pelaa. Ja loppujen esimerkiksi mulla on Windows ihan vaan sen takia, että mä jätetään ihan vaan pelejä varten, koska mulla Linuxilla itse asiassa, tai mä saan Windowsilla vähän enemmän tehoja käyttöä peleille kuin Linuxilla. Se ihan vaan sen takia, että tykkää Linuxilla vähän enemmän. Eikö kova Linux-käyttäjä porttaa pelinsä Linux? No on meillä Vine, mutta... Ja milloin tulee pelit, jossa on sisällä käytissä? Hyökkäät, työnnät sen CD:n sisään siinä vaiheessa, kun kone käynnistetään ja... Sitä varten on pelikonsolit. Sen takia mulla on pelikonsolit. Nyt se ratkaisi. Joo. No joo, täytyy myötä. En ole tullut PC-lläkään paljon pelattua, jotenkin epäilen, että en tule Mäkilläkään pelattua. Mutta sehän on aina hyvä asia, kun lähdetään kokeilemaan jotain uutta. Se, että kuinka paljon kiinnostus riittää siihen ja rahat siihen, että lähdetään tekemään peleistä aina miljoonaa eri versioita. Siitä on puhuttu jo konsolipelipuolellakin, että kuinka vaivalloista on tehdä peliä aina kolmelle eri alustalle. Tai no periaatteessa kahdelle alustalle, jos mietitään niin kuin Xboxia ja PlayStation 3. Mutta 50, kun mietitään sitten, kun sinne sitten täytyy tehdä se surkea iPhone-versio ja... Sitten iPad-versio, mikä on vähän isompi. Flash-versio ja... Mä en ymmärrä sitä, mikä toi juttu on, että isoista pelijulkaisuista tehdään joku tosi aneeminen iPhone-versio. Joo, ja se maksaa helvetistä ihmistä ostaa niin. Niitä. Sen takia. Ehkä ne luulee, että hei, tämä maksaa, jos mä ostan PClle Need for Speedin... Niin tämä maksaa 60, mutta täältä tämä maksaa vain 10. No totta kai ihan, ja tämä on varmaan ihan sama peli iPhoneilla. Mutta mitä pelejä nyt? Kyllä mä oon huomannut, että siellä jotain on, mutta en mä ole kyllä. No niin, Speed nyt on ainakin. Ja, puolelta ja sitten on näitä. Modern Warfare 2. Oli joku zombiversio. Siellähän oli draamaa. Mä en laittanut sitä listalle, mutta sillähän on draamaa, kun nämä Modern Warfare 2 pääkehittäjät saavat varsin näyttävästi potkut. En tiedä, mitä kaikkea taustalla oli, mutta siellä tuli turvamiehet ja heittivät niin kuin suunnilleen niskaperseotteella ovesta ulos. Nyt sitten kaikki ihmettelee, että miksi. Ja nyt on sitten nämä kehittäjät haastaneet oikeuteen sen takia, että ne strategisesti niille annettiin potkut juuri, kun niille oli tarkoitus parin viikon päästä tilittää royaltit tästä maailman eniten myyneestä tietokonepelistä. taktiikka. Sehän on reilua. Se on reilu peli. On. Minä kannatan tällaisia. Ehdottomasti. Joskin sinänsä mä vähän mietittiin, että meneekö Amerikoissa tosiaan silleen, että sä saat ne tekijänoikeusrahat, vaikka sä, jos, siis saat sä vaan ne silloin, jos sä oot töissä, koska kyllä ne niin kuin meillä täällä sivistysvaltioissa kuitenkin tekijänoikeusrahat liikkuu siitä niin huolimatta. Enpä ole kyllä niin varma, Henrik, siellä tuolla tämmöisessä viihdeteollisuudessa saattaa mennäkin, mutta musta tuntuu, että kyllä täälläkin menee, että jos olet jossain tietotekniikkafirmassa töissä, niin ne on ne. Sopparin mukaan sä teet työn silleen firman. No työn firman tekemiä juttuja, aivan. Eikä sinun tekemiä. Sitten se on vaan niin lisäponusta, että sinä saat jotain hyötyä siitä, kun firma hyötyy. Jos et saa silloin enää firmassa, niin it's your lost. Minua korjataan, ei se ollutkaan Modern Warfare 2 zombiversio, vaan se oli, mikä on DOD zombies? Mikä on DOD? Siis sehän on tämä, no. Department of Defense. Ei. Herran jumala sentään, nyt tuli aukko. Niin kyllä mulkin on semmoinen, että kyllä mun pitäisi tietää, mikä se on. Day of Defeat, ei taida olla Day of Defeat. No kyllä joku sen kohta sanoi, ja sitä sanovat, että GTAsta on myös iPhone-versio. Chinatown sen mä, Wars. Sen mä huomasin kyllä. Mä vilkuilin sitä ja katsoin. Se on kuulemma kovin huono. Että ei tämmöistä voi olla hyvää pelata. Niin, se olikin siis COD, totta joo. Sen takia se tuntui niin oudolta. COD, eli mikä se on? Call of Duty. Call of Duty, okei. Okay. Siitähän oli vielä zombie-mappi, joo. Niin, myös tuossa konsolipeliversiossa. Mutta se sitten. Portattiin se sitten iPhone-puolella. Mielenkiintoista. Joo. Portaalin päivitykseen piilotettu kryptisiä viestejä, jotka johtivat muihin kryptisiin viesteihin. Nyt oli kryptinen uutinen. Ninnu tietää. Tämä oli hieno asia. Tämän takia kukaan ei saa ikinä varrettaa Valvea. Sen takia kaikkien pitää ostaa Valven pelejä. Eli portaalissa on se vitsi on siinä, että ne siellä Aperture Science tutkimuslaitoksessa, niin se teknologia on siellä miettimään vaan näitä, niin sanotaan, että se on niin 70-luvulta ne teknologiat. Jotenka tässä jutussa nyt on käytetty 70-luvun teknologia, eli nämä kuvat, mitä tässä nyt näkyy uutissivulla, niin ne on näitä slow scan TV-signaaleista tehtyjä, tai niin slow scan TV-koodattuja viestejä, tai niin kuvia. Ja slow scan TV on sitten se, mitä käytettiin vuonna jo kivi. Ja vissiin ehkä käyttävät edelleenkin nuo radioamatöörit kuvien siirtymisen paikasta A paikkaa B. Ja slow scan TV-kuvaa käytettiin esimerkiksi silloin, kun laskeuduttiin kuuhun ja sieltä tuli live-kuva, niin se oli nimenomaan slow scan TV. Sitten näissä sitten ne saatiin, nämä keksit ja tällainen, niin saadaan MD5 tuo viesti, tai niin kuin semmoinen 32-merkinen tekstipätkä, joka sitten, niin jos sitten tuli puhelinnumero, sitten soittat puhelinnumeron, niin se kuulosti faksikoneelta, mutta se olikin toi purkki, BBS-purkki. Ja sitten 3 päivää ihmiset soitti siihen suunnilleen non-stoppina. Siellä oli vain yksi puhelin, niin se oli vähän hankala aina päästä sisään sitten. Ja sitten purki sitten, kun syötti oikein salasana ja oikein käyttäytymykseen salasana, eli backup, sieltä tuli noita ANSI-kuvia, jotka sitten, no näytti aika paljon siitä, että se olisi jotain kuvia episodi 3 tai Portal 2. Se on niin kuin mietittiin, että kumpa tämä nyt oikein on, onko tämä episodi 3 vai niin kuin, mikä meille tulee. Sitten tähän sitten päätyi sieltä, että se oli kuvia tuosta Game Informer-lehti sai yksityisoikeudet kirjoittaa vähän etukäteen Portal 2, niin kuvia sitten sieltä. Ja se on sitten siinä. Homma on putkessa, että oli vissiin aika menestynyt, oli aika vissiin menestynyt tämä projekti sitten. Että kaikki on tyytyväisiä. Ja toi on hirveän hieno juttu, mutta täytyy sanoa, että tuo on kyllä aika häkellyttävää, että noin noinkin vaikeasti piilotetut jutut oikeasti sitten ihmiset ylipäätään tajuaa. Siis mä olisin sanonut sen päivityksen ja pelannutkin sitä peliä uudestaan ja kuullut sieltä radiosta jotain, mitä sieltä ei normaalisti kuulu, niin mä olisin vaan olettanut, että siinä on varmaan joku vika. Mä olisin miettinyt asiaa yhtään sen pitemmälle, että vähän mietityttää tässä, että kuinka paljon tästä oli niin kuin semmoista, että yhteisö oikeasti tajusi kaiken ton, vai kuinka paljon niin kuin takaovien kautta sitä vähän aviteltiin tai annettiin vihjeitä, että jotain tämmöistä voisi esimerkiksi katsoa sieltä. No, meidän tietysti Irkissä niin ihmiset on lähinnä miettineet, että kuinka paljon ne valmenpojat sen nyt nämä räkättää, kun ihmiset on suunnilleen valmiina menemään sinne Kirklandiin, johon se numero jäljitettiin niin radion kanssa ja kuunnellaan, että kuuluuko sieltä 85,2 megahertzillä mitään. Mutta oikeastaan radiot ei kanna siihen asti sille taajuudelle. Ja sitten tässä oli joitakin, kyllä itse asiassa sinänsä jatkuu vielä osittain, että siellä oli joitakin äänitiedostoja, jotka kuuluu suurin suunnille on pelkästään, tai kuulostaa pelkästään tältä kohinalta, tai niin kuin yleensä niin kuin pelkää ryönää. Mutta ihmiset on kuullut, että siellä olisi ollut ääniä, niin kuin Half-Life 2. Noita hahmoja puhunut siellä. Mä oon kuullut vain yhden pätkän, sitten mä oon kuullut, tai saanut selvää vain yhdessä lauseessa siellä. Että siellä oikeasti on joku puhumassa, mutta sitä ei vielä kukaan ole siivonnut sitä niin paljon, että mäkin kuulisin kaiken siitä, mitä siellä puhutaan. Ja sen takia ihmiset miettivät, että onko tämä sitten Half-Life 3. materiaa, tai Half-Life episodi 3. Ei se sitä ainakaan vielä ilmoittanut, että tulisi episodi 3. Tämmöinen hieno asia. Mun mielestä on hienoa. Vaikka ei ole mitään hajuakaan, mitä se tapahtuu, mutta mun mielestä tämä oli aivan hieno. Vähän sama juttu, että upea tempaus, mutta enpä osaa muuta kuin ihailla etäältä. Joo. Näitä lisää. Entäisi taas huonolaatuiseksi? Ei. Ai ja sä menit. Okay. Mutta hyvä, jos me ei menty. Ei, tännepä kuule hyvä. Joo. Mä jäin tuottamaan noita kuvia maagista. Mennään eteenpäin lyhyisiin. Ubisoftin parjattu uusi DRM kaatui sitten päivässä. Tuo on aika hieno tuo juliste tuolla uutissivulla, että DRM fighting piracy and failing badly. Vai mitä se on? Mulla ei ole sitä nyt tuossa naaman edessä. Mitä siinä sanoo? Fighting piracy and losing badly. No justiinsa niin. Niin. Mutta toi on tosiaan se, että tämä, mistä mekin huudettiin kaksi jaksoa peräkkäin, että niiden tämä uusi DRM-ratkaisu on sellainen, että täytyy olla nettiyhteys. Jos nettiyhteys menee sekunneksi poikki, niin se lopettaa sen pelin, eikä anna mahdollisuutta edes tallentaa sitä peliä, vaan se on siinä se pelaaminen. Niin tämä on tosiaan tällainen lupsakka crackeri-ryhmä, mikä tämä nimi oli. Tämän nimi oli, se oli joku Skid Row, oli tämä, niin ne päivässä sen rikkoivat tämän DRM:n ja siinähän sitä sitten taas ollaan. Mitä opimme tästä, tai mitä hyötyä tästä koko episodista ollut, oli ei yhtään mitään. Ja niin. Minä muuten eilen kävin tuolla App Storessa ja siellä katselin jotain peliä, mikä sattui olemaan Ubisoft-peliä. Sitten tästä tämän DRM-sotkun vuoksi en sitten edes harkinnut tämän tutkimista. Hieno. CSI. Parempaa. Sinänsäkin muakin harmittaa, että ensimmäinen, joka tulee tämän uuden DRM:n kautta, tämä on ollut Silent Hunter 4 ja näin sukellusveneintoilijana olisin ihan mielelläni tutkinut Silent Hunter 5 enemmänkin, mutta jääpä tutkimatta. Joo, eikös Ubisoft ole kuitenkin kertonut, että ne pikkasen myöntyy jo taaksepäin ja pelaaja saa tehdä kyllä tallennuksia omalle koneelle. Ja sen takia tämä vissiin murrettiinkin, että kun ne tallennukset tuli omalle koneelle, niin ne sitten ei tässä ole mitään ongelmaa kräkätä sitä. Ja tämä myöskin lähti siitä, kun Ubisoftilta kysyttiin, että mitäpä jos ne laittaa ne etäserverit pois päältä, niin loppuuko kaikkien pelien pelaaminen siihen, niin Ubisoft vähän kierrellen sanoi, että no tietysti siinä vaiheessa, jos joskus hamassa tulevaisuudessa ne serverit laitetaan kiinni, niin sitten tietysti paikkaus julkaistaan, jonka avulla voidaan pelata peliä ilman, että ollaan yhteydessä siihen serveriin, jolloin hakkeri tietysti katsoi, että no jos semmoisen patchin voi tehdä silloin, niin sen voi tehdä jo nyt. Aivan. Se, mikä mä mietin, on sinänsä huono puoli tässä, että nyt, jos tämä olisi pysynyt murtamattomana, niin ihmiset on se, tai siis sitten jos Ubisoftin nämä pelit ei olisikaan myynyt niin hyvin kuin ne olisi myynyt, niin ne olisi vaan todennut, että no, paska juttu. Tai niin kuin, että piraatit ei voi, koska sitä ei voitu piratisoidakaan, niin sen takia sitä on, niin ne tai niin kuin piratitkaan, kun ei voinut myydä sitä, tai niin kuin varjettaa sitä, niin tämä on vissi yksinkertaisesti vaan huono tuote, että sen takia kukaan ei osta sitä. Ei, kun nyt piratit on tehnyt itsessään taas tuon maalitaulun tässä, että jos Silent Hunter 5 ja Assassin's Creed 2 myy huonosti, niin sitten voidaan syyttää taas pirateja ja tulee vielä tykimät DRM päälle. Aina ne syyttää pirateja, mutta siis kyllä tämä on selkeä häviö siinä vaiheessa, kun peliä piratisoidaan ton takia, niin kyllä ne tietää sen syyn. Ei se johdu siitä, että on piraatteisensa halvalta, vaan se, että peli toimii. Kyllä ne varmasti tietää, mutta ne ei halua myöntää sitä. Ei siis totta kai, ne pelaa tässä itsellensä varmaan ihan hyvän pussin. Ehkä ne teki tahalleen ton aukonkin tonne, että saadaan se vielä piratisoitua, niin saadaan ihmisille pelitkin vielä. Ne on ketkuja nuo ihmiset. Ja mä oon miettinyt, että mitenköhän niin kuin näiden pelien kehittäjät, joilla varmasti on enemmän järkeä päässä kuin näillä Ubisoftin isoilla pampuilla, jotka on vieraantuneita elämästä ja ovat pelanneet pelejä viimeksi, kun Pac-Man oli uutta ja hienoa, niin kyllä mua, jos mä olisin Silent Hunter 5:n kehittäjä, niin kyllä mua ottaisi aika tajuttomasti päähän, jos niin kuin julkaisijan johto sabotoi pelin menestyksen. Uskis tuommoisen pelin... Niin sanomaan. Slashdotissa mä luin yksi Ubisoftin työntekijä vissiin. Ei just kooderi kommentoi sinne, että nyt perkele, että onko ihan pakko murtaa näitä meidän suojauksia, että mä haluan mun palka. No joo, mutta sekin on, kyllä mä luulen, että suurin osa pelikehittäjistä tietää tasan, missä mennään näiden kanssa. Siis sinänsä totta kai, minäkin olen ehdottomasti sitä mieltä, että työntekijälle täytyy maksaa palkka ja sillä tavalla, mutta kun tällä ei ole mitään tekemistä enää sen kanssa. No ei olekaan. Ja itse asiassa menee vielä siihen, että näiden kopiosuojausten, niiden kehittämiseen vissi menee enemmän rahaa kuin itse peleen tekemiseen, niin siinä voi olla myös kysyä, että onko tässä jotain mieltä. No se on vähän sama kuin Microsoftilla on enemmän lakimiehiä kuin insinööriä. Ja niin on Applellakin. Se on näin, se on joo. Totta kai. Tekisi pelin ja siitä saa maksaa, mitä haluaa. Kyllä mä sen verran, jopa minä sen verran vapaaseen kauppaan uskon, että kyllä myyjä saa määrittää sen hinnan. Mutta se, että jos myyt minulle tuotteen, niin sitten sen tuotteen pitää olla minun. No joo. Indian puolellahan on toisinaan näitä kampanjoita, että maksa mitä haluat. Aivan. No, otetaan lisää. Se menee siihen sitten, että suuriossa maksaa 0,01 dollaria. Sekin on jotain, jos ne oikeasti piratisoisivat. Mutta kun PayPal ottaa välissä omat rahansa, niin se pelintekijä ei saa mitään siitä 0,01. No joo. Hyvä idea. Ihan oikein niille. Mitä tekivät tuommoisen? Pitää tehdä sellainen vaihtoehto, että maksa mitä haluat ja sitten siinä on napit, että voi valita, että 50 dollaria, 100 dollaria tai lähdetään suoraan sitten 100 dollarista, maksa mitä haluat. Vapaa valintainen summa, alin tarjous 25,000 dollaria. Se voisikin olla aika hieno silleen, että mitä jos pelin kehittäjät myisikin niin kuin koko pelin, myös sen lähdekoodin, myös sen niin kuin kaiken, myös sen koko IP:n. Eli siis tämän tekijänoikeuden siitä niin kuin kerralla, että haluuko joku ostaa valmiiksi kehitetyn pelin $25,000 ja sitten saa tehdä sille ihan mitä vaan, se on sen jälkeen sun peli. Ja saa, myydä, saa siis myydä eteenpäin, saa julkaista, saa tehdä mitä vaan. Se voisi olla ihan mielenkiintoinen, koska siis musiikkimaailmassa levyjähän julkaistaan niin kuin tällaisella master-sopimuksilla, että artisti maksaa kaiken, ne toimittaa levyyhtiölle vaan masternauhan ja ne sitten ne tavallaan myy könttäsummalla sen masterin levyyhtiölle ja levyyhtiö sen jälkeen julkaisee sen ja levittää sitä. Esimerkiksi Nightwishin viimeisimmät levyt on tehty silleen, että ne on maksanut kaiken omasta pussista ja sitten lähettänyt Spine Farmille masteria ja sanonut, että tuossa ja rahaa, kiitos. Tai sitten tämmöinen laskutussysteemi, missä ensimmäinen ostaa sen eurolla ja seuraava vähän kalliimmalla ja vähän kalliimmalla ja nopeet syö hitaat ja saa haluamalla sen peli. Erilaisia tyylejä voisi olla ja mikään niistä ei ole niin hyvä kuin tämä nykyinen, mikä nyt on, mutta ei sillä mitään. Mennään eteenpäin, otetaan toinen peli kaapista pois tai jätetään siitä kaapiin. Activision tappoi 8 vuotta kehittelä olleen Vivendin hyväksymän King's Questin fanijatkossa. No. Tämähän on ollut tämä... Varsinkin seikkailupelipuolella tämä epäkaupallisten fanijatko-osien tekeminen on ollut aika iso. Mä oon itsekin ollut ryhmässä tekemässä paria, joskaan niistä ei koskaan tullut mitään. Niin kuin faniprojekteista ei yleensä tule yhtään mitään. Mutta sinänsä toihan oli hirveän hyvillä kantamilla, että kun siis King's Quest oli Sierran kehittämä peli. Joo. Ja Vivendi osti Sierran IP:n aikanaan, niin ne sanoi, että no totta kai, tämähän on ihan mahtava juttu, että koska ne myy edelleen niitä vanhoja King's Questeja, niin totta kai tehkää ihmeessä, että tämähän vaan auttaa meitä niin kuin myymään näitä vanhoja, koska ihmiset on innoissaan niistä ja muuta, mutta sitten kun Activision on saanut nuo Vivendiltä, niin nyt sitten he sanovatkin, että joo, tämä loppu tähän. Ja 8 vuotta. Kysymys herää, että miksi ihmeessä? Siis totta kai joo, olihan niillä niin kuin laillinen oikeus sanoa, koska ne omistaa King's Questin. Totta kai joo, mutta siis ketäköhän tämä taas niin kuin hyödytti tämmöinen. Että, ja toi oli vielä silleen, että toi oli niin kuin melkein valmis. Sen sanoi, että se oli 95% valmis peli, että se oli ilmeisesti jopa tänä vuonna saattanut tulla valmis peli ulos. Ja eiköhän se tulekin. No siis varmaan se jotain kautta tuleekin, se on ihan totta, mutta onhan tuo hirvittävän surullista, että noin tapahtuu. Varsinkin kun siis seikkailupelimarkkinat on nykyisin sellaiset, että niitä ei yksinkertaisesti tehdä. Tai no tehdään aina jotain niin kuin, siellä täällä pientä, mutta niitä ei tehdä silleen, niin kuin, ei niitä tehdä niin kuin Sierra teki. Ei ole tulossa uusia Space Questeja, ei ole tulossa uusia King's Questeja. Ei ole tulossa näitä legendaa, ei ole tulossa edes uusia larryjä. No, se oli ihan tarpeeksi, että teki siitä se uuden version jo. Ehkä ei kannata sitä enää lämmitellä uudestaan, mutta muuten kyllä. King's Quest, se on puupalanen se, vai mikähän se oli. Muistelen aina lapsuudesta, kun pelattiin läpipeluohjeella läpi, ja sitten meidän piti ottaa siitä maasta joku puu, ja sitten se luki siinä pelitlehdessä sillä tavalla, että mikä siinä maassa on. Se on puupalanen se. Ja sitten me yritettiin arvuutella, että mikä se on. Pick up, piece of wood. Ja se ei pystynyt sitä tekemään. Ja me yritettiin sanakirjasta, mikä puupalanen, miksi sitä kutsutaan sitten. Se on jäänyt aina mieleen. Joo, mä oon vähän samalla periaatteella palaisin. Mä en ole King's Questeja koskaan oikeastaan. Mun pitäisi joskus oikein perehtyä siihen, mutta ystävänsä Space Questia erityisesti ja sitten Police Questia. Joo. Jopa larryä tuli pelattua sillä. Kyllä. Mitäs Juha oli sanomassa? Niin, että joo, kyllähän noita joitakin seikkailupelejä silti edelleen julkaistaan. Ja, eikös Monkey Islandista tullut uusi versio? Joo. Niin jos, niin kauan aikaa sitten. Se oli taas tuossa Mac Heist bundlessa. Joo, totta. Tällä kertaa sen. Joku, että siinä Mac-pelaamista. No niin. Mutta en tiedä, olisiko tuossa te, jos Activision on pyytänyt noilta sitten kauheat lisenssirahapyynnöt. Ja... Ei ne ole edes pyytänyt, ne on vaan ilmoittanut, että tämä loppuu tähän. Joo. No vähän kyllä kummalta tuntuu. Että... No on. Ja varsinkin, jos Activision ei aio tehdä sillä IP:llä mitään muuta kuin myydä niitä vanhoja pelejä, niin eihän niin kuin uusi peli voi muuta kuin, niin, kuin parantaa niiden vanhojen myyntiä. Markkinoi niitä uusia pelejä. Että vähän käsittämätöntä, mutta yritysmaailma on aika usein käsittämätöntä. Se on totta, joo. Se on hyvä, että lähettää jollekin hatullinen kakkaa, niin nyt Activision sai semmoisen. Täytyy miettiä, että täytyy tarkistaa, että miten Space Quest 7 on. No, tämä ilmeisesti on edelleen käynnissä. Tämä on ollut vuodesta 2001 käynnissä Space Quest 7 projekti. Ja tämä on siitä mielenkiintoinen, että vaikka tämä on tavallaan niin kuin epäkaupallinen faniyhteisön tekemä peli, niin tässä on kuitenkin ollut mukana niitä tyyppejä, jotka on kehitellyt niitä alkuperäisiä, jotka pottuntui siihen, että niiden ei annettu tehdä uutta Space Questia. No. Mutta en tiedä, tämä on tainnut olla aika seisahtaneessa tilassa aika pitkään, ikävä kyllä. Ja varsinkin nyt. Tietysti jos se lähtee ihan epäkaupallisesta periaatteesta, ei ollut tarkoituskaan odotella mitään hyväksymistä mistään suunnasta. Toivotaan, että se King's Quest sieltä jostain tulee. Mä haluan päästä uudestaan ottamaan sen puupalasen sieltä jostain. Facebook ei kiireili kuitenkaan pörssiin. Naamakirja tekee niin hyvää tulosta, ettei sillä ole mitään kiirettä listautumiseen. Facebook menee kovaa. Se on mun mielestä, siis Mark Zuckerbergia hän on kritisoitu hirveästi monesta asiasta. Ja onhan se aika rasittava tyyppi, mutta mun mielestä tuo on ihan ryhdikäs veto, koska sehän oli syy, minkä takia oli tämä suuri web-kupla, oli se, että kaikki teki näitä IPOita kilpaa. Ja se oli niin kuin tavallaan se, oli se helppo tapa rahastaa ja lähteä markkinoilta. Mutta näillä selkeästi on joku pitemmän aikavälin suunnitelma. Se voi olla riskialtista, koska saattaa olla, että se homma lässähtää jossain vaiheessa kasaan, niin kuin kävi Friendstereille ja MySpaceille ja tämmöisille, mutta saattaa käydä sitten, saattaa tämmöinen tietynlainen uhkapelu myöskin kannattaa, ja minä kyllä nostan hattua sellaisesta, että ei tehdä niitä helpoimpia asioita. Niin, ja kyllä kai siinä, mä nyt oikein itse asiassa tarkkaan tiedä, mitä se käytännössä tarkoittaa muuta kuin nyt tietenkin, että sitten kaikki pääsee ostamaan osakkeita, mutta kyllähän se varmaan sitä omistajuutta jollain tavalla pitää paremmin niin kuin hallittavissa. Kyllä, koska sitten jos sä oot pörssiyhtiö, niin kaikilla osakeomistajilla on äänivalta. Tietysti äänivalta osakemäärän mukaan, että jos sulla on yli 50% osakkeista, niin sitähän sulla on yli 50% äänistä, mutta kuitenkin. Ja se myöskin tarkoittaa sitä, että se muuttuu lakiteknisesti se tilanne, että sitten laki määrää, että kaikki mitä sä teet täytyy olla osakkeenomistajien edun mukaista. Mutta jos sä oot yksityisesti omistettu yritys, niin sä saat vaikka antaa kaikki rahat hyvän tekeväisyyteen, jos haluat. Siihen mä en tiedä, vaikuttaako se siihen, että onko siinä pörssikeinottelun kannalta mitään tekemistä, että silloin, jos on pörssissä, niin silloin ainakin on helpompi keinotella. Kyllähän tietysti yksityisen firman osakkeitakin voi ilmeisesti ostaa, mutta tai siis tuommoisen, mikä ei ole pörssissä. Niin juu, osuuksia varmaan voi olla tuolla. Mutta kyllä se ilmeisesti kuitenkin vaikeampaa se keinottelu on. Keppis pistää Irkissä, että eikö se ollut niin, että ne on pörssiin kyllä menossa, mutta ei ihan heti vielä. Ja varmasti ne on menossa. Kyllä ne varmaan jossain vaiheessa on. Ei tyhmiä ole. Muten tähän väliin tietokilpailun kysymys, tietääkö kukaan, mikä on maailman suurin yksityisesti omistettu yritys? Coca-Cola. Ei, kyllä se on julkinen. Mutta ei kaukaa liippa. Peps. Ei ihan niin lähellä. Se on sinun liian helppo. No, ei tähän kannata jutua. Se on Mars. Marshan omistaa hirvittävän määrän ruokaimperiumia, ei pelkästään näitä sympaattisia suklaapatukoita, vaan muun muassa Uncle Bensin ja tällaisia kaiken maailman. Musta Uncle Bensin on sympaattisempi kuin Mars-patukka. Okei. Okay. Minä pidän Mars-patukoista. Niin Uncle Bens. Laatikoissa on sympaattisen näköinen Uncle Bens. Kyllä. Missä on Uncle Bens? Tiedätkö se jossain tuolla painelee menemään tai hänen lapsensa? En tiedä. ja miksi me puhumme tästä. iPad tulee, mutta viiveellä Suomeen. Erkka on niin tyrmistynyt tästä, että lähti pois kokonaan. Se etsii sitä jostain lentokentältä. Erkka lähti Amerikkaan ostamaan iPadin. Aivan, jostain lentokentältä sen kuitenkin sai. Sinähän se on itse asiassa menossa tässä lähiaikoina, että ties vaikka ostaisi siellä iPadin, mutta tota... Joo, ei tullut kauheana yllätyksenä, koska analystit on aika paljon puhunut siitä, että ei noita pystytä valmistamaan tarpeeksi nopeasti, ja varsinkin, että niistä näytöistä olisi pulaa, mikä on sinänsä outoa, että kun ennen tota ilmoitusta niin raportoitiin usein sitä, että Apple on ostanut kaikki kosketusnäytöt koko maailmassa, mutta ilmeisesti kaikkikaan kosketusnäytöt koko maailmassa ei riitä. Se ei riitä. Että mun ennustus on edelleen tota noin voimassa, mikä oli se, että Applelta tulee tabletti, mutta ei Suomeen vasta. Mutta kylläkin noin sanoo, että se tulisi tämän vuoden puolella, mutta mun ennustus oli, että se tulee vasta ensi vuonna, mutta kesäkuu muuttuu helposti maaliskuuksi ensi vuonna. Joo, ja sitten menee loppuvuoteen, ja sitten katsellaan joulumarkkinoille, ja sitten vähän viivästyy siitä, niin se on sitten tammikuussa. Jep. No joo. Kyllä mä itse uskon, että se vielä tuossa kesän jälkeen pusketaan myös tänne päin, mutta ei siinä mitään. Erkka sen ostaa jostain muualta. Apple jatkaa myös siivoamista App Storensa puolesta. Nyt ensin lähti heiluvat tissit, nyt lähtee sitten VLANin etsintäsoftat seuraavaksi. Ja jälleen sama juttu. Ei selitystä miksi, ei hyvityksiä, ei mitään perusteluita. Se on vaan. Uutisiin, jos yrittää mennä, niin saa tällä hetkellä Error 503. Gurumeditaation. Mä luin sen uutisen aikaisemmin, ja tästä on toki puhuttu muissakin teknologian mediapaikoissa, mutta tota, epäillään, että Steven nyt ei tykkää siitä, että ihmiset käyttää toi VLANeja luvatta. Mitä se kuuluu Stevelle, kenen VLANia mä käytän? Nyt Steven on korkea moraali. Että tuota. No, todella korkea moraali, nyt täytyy sanoa. Nyt on pirun korkea moraali. Ja en mä tiedä, tarkoittaako tämä sitten sitä, että ensi viikolla siellä on joku Applen VLANin etsintäsofta, ja sen takia sitä ei saa laittaa sinne, koska... Periaatteessa, kun kytket VLANin päälle, niin sehän etsii avoimet VLANit. Niin sekin kyllä kertoo, on totta, että mikä tässä nyt on niin vaikeaa. Voisi voin sanoa, että se on niinku samanlainen feature, mikä niillä on jo, että sen takia poistetaan. Siinä olisi voinut tietysti. Tässä on tämmöinen. Joo, mutta sekin, että no... Mulla on semmoinen softa, mulla on semmoinen softa tässä näin. Ja katsotaan, häviääkö sitten, kun sen syökkää. Joudut putkaa vielä. Koska mun mielestä se on pirun käytännöllinen tuo softa. Mä voin kytkeä sen päälle, se käy katsomassa kaikki avoimet VLANit ja käy vielä kurkkaamassa, onko ne oikeasti avoimia vai semmoisia, missä tulee kirjautumisruutu vastaan sitten siinä vaiheessa, koska useinhan on näitä tämmöisiä, että se menee oikeasti web-sivuille, jossa sun täytyy antaa sitten vielä käyttäytymys sellaisen. Se käy kurkkaamassa ne. Eli se yrittää johonkin. Kenno sanoo Irkissä, että se olisi joku, johtuisi siitä, että noi VLAN softat käyttää jotain suljettuja API-kutsuja. Elikkä, mikä se on API? Se on application. Mikä se on? Rajapinta. No joo. Mutta siis käyttää ominaisuuksia puhelimesta, mitä ei saisi käyttää. Mutta no minkä takia miksi ne sitten päästi ne alun perin sinne? Että... Voi voi. Jos TV on tehnyt katsoa Google-hakuja itsestään ja huomannut, että siellä joku haukkuu sitä ja katsonut, että missä sitä on töissä, ja sitten huomannut, että tämä tekee tämmöistä softaa. Kielletään kaikki. Ja sitten se ei muistanut enää, mikä se oli se, mutta se oli joku sen tyyppi. Otetaan ne kaikki pois. Kaikki pois! Mutta jos me katsotaan, ei kaikki pois! Okei. Okay. No, mutta ne lähti nyt. Apple sanoo myös, että iPhoneissa saattaa olla lapsityövoimalla valmistettu. Eikä tässä vielä kaikki. Joskin tällä kertaa täytyy antaa sinänsä ikävä otsikko, mutta täytyy antaa Applelle kunnia siitä, että Apple sanoi sen, että ne on löytäneet rikkomuksia heidän tehtailtaan. Että siellä on henkilöitä, jotka on palkattu 15-vuotiaana, kun lain mukaan ei saa palkata vasta kuin 16-vuotiaita. Ja siellä on myöskin löydetty semmoisia rikkomuksia, että siellä on liikaa pidetty ihmisiä töissä. Applen sääntöjen mukaan ei saa pitää tehdastyöläisiä kuin 60 tuntia viikossa töissä ja niille täytyy antaa yksi vapaa päivä joka viikko. Ja näitä myöskin oli rikottu, että sinänsä, vaikka tietysti ikävää nuo onkin ja sinänsä valitettavia tapauksia, niin täytyy antaa Applelle kuitenkin kunnia siitä, että he sanovat näin, että täällä on tapahtunut tällaisia rikkomuksia ja näihin puututaan heti. Mutta onko kyse kuitenkin siitä, että joku on tämän selvittänyt aikaisemmin ja sitten Apple vaan nyt niin kuin, tavallaan sitten ennen kuin joku muu tästä rupeaa kohkaamaan, niin tekee itse ilmoituksen. Toki siitäkin. Sehän on aina hyvä PR. Mutta voi vaan kuvitella, kuinka monen firman laitteet valmistetaan ihan samantyyppisillä tehtailla, ja ne kattelee kiltisti toiseen suuntaan ja viheltelee, että ei täällä mitään. Niin. Kaikki vaan sitten lapsityövoima erotetaan ja todetaan, että ei täällä mitään. Steve Jobs tietysti voisi patentoida tänne, ja sitten kukaan ei saa näkää lapsityövoimaa paitsi niin. Niin, ja varmaan joku näistä alaikäisistä oli käyttänyt myös Wobble iBoobs iPhone-softaa. ovat sitten ratsanneet kaikki tehtaat ja löytäneet, mitä täällähän on lapsia. Ja kaikilla on Wobble iBoobs. Kyllä, ja Wifin etsintä softat. Kyllä. Hetkinen. Joo. Ääni alkaa taas pätkimään, mutta ei se mitään. Otetaan vielä viimeinen uutinen ulos. Hieno vuoto, hieno otsikolla. Sotilaan tilapäivitys keskeytti hyökkäyksen. Sosiaalinen media iskee takaisin. Israelin sotavoimat joutui perumaan hyökkäyksen, kun oma sotilas lipsautti suunnitelman Facebookissa. Puhujan kulma suosittelee tankit pysäyttävää toimintaa myös muiden maiden sotapojille ja tytön. Joo, niin. Oikeasti. Amerikkalaiset sotilaat ei vissiin saa käyttää Facebookia. Saa ne nykyisin. Tuossa uutisessa puhuttiin siitä, että Facebook ja Twitter oli estetty. Mutta nyt se on sallittu, taas. Koska sieltä voi löytyä tärkeitä tietoja. Kannattaa fanittaa vastustajaa. Siirtyä niiden sivujen fanisivuille, niin sitten voi lukea statuspäivityksiä. Mutta joo, tämä kertoo tämä sotilas, että huomenna menemme sinne siihen aikaan ja huomenna tulemme jumalat suoniin, tulemme takaisin. Se oli niinku, joo, siis sinänsä hienoa, että tämä esti hyökkäyksen, mutta sinänsä taas niinku, että mitäköhän senkin sotilan päässä on liikkunut, koska toi vaikuttaa jotenkin semmoiselta, että ei se niinku, tuntuu, että ei se tarkoituksella. Ei varmaankaan. Siis mä uskon, että hän erotti niinku täysin, että se on siis oma maailmansa, kun sä olet sodassa. Se on ihan eri juttu. Sitten Facebook on se, missä on sun kaverit ja muuta, tietysti. Mä veikkaan, että niin. Siinä on vaan siis tää. Kyllä. Siis sinänsä hienoahan olisi, jos sotilaat niin kuin proaktiivisesti estäisi hyökkäyksiä, mutta kun Israelissakin taitaa olla palkka-armeija, niin ne, jotka siellä sotii, niin nehän sotivat sitten innolla niin, ja haluavat vaikuttaa asioihin, niin sinänsäkin luulen, että suurempi todennäköisyys siihen on, että tuo on vahinko. Ja mä luulen, että tuollaiset kiinni jääminen ei varmaan kauheasti niin kuin ole hyväksi sotilaan uralle. Ei se varmaan. Voi olla, että se loppui siihen. Se. Hän sai 10 päivän vankeustuomion tästä. Ja kuitenkin meille muille hän on niin kuin hero. Kyllä. Sankari. Ainakin odotetaan, että New York Times bestseller-kirja tulee. Ehdottomasti. Pari vuoden päästä. Kuinka minä estin satojen viattomien siviilien kuoleman? Yhdellä päivällä. Ne kuolivat sitten 2 päivää myöhemmin, kun hyökkäys oikeasti tehtiin. Tai sitten vaan sanoin, että me keskeytetään, koska tämä lipsahti ja sitten kuitenkin tekee sen. Eli se oli hämäystä. Niin kyllä se olisi tainnut mennä jo se hyökkäys. Mutta me ei tiedetä sitä. Ei ole tullut Facebook-päivitykseen vähän aikaa. Eikä nyt kun se on putkassa. Putkassa ei varmaan saa käyttää Facebookia. Ei oikein se raja täytyy vetää. Raja vedetään myös siihen, että me saadaan tämä ohjelma päätökseen. Tekniikka on ihmeellinen asia ja kaista ei aina ole niin laaja kuin sitä voisi kuvitella sen olevan, mutta ei se mitään. Toivottavasti kuitenkin ääni sen verran toimii joka puolelle, että saatiin tämä hienosti taas kaikki asiat käsiteltyä läpi ja ei epäselvyyksiä tullut kannastamme. Tai uutisista noin ylipäätänsä. Kiitoksia rakkaille panelisteille, kiitoksia Juhalle ja Ninnulle ja Henrikille, että olitte jälleen kerran paikalla. Ja ensi viikollahan sitten taas uudestaan vaiko. No, ehdottomasti. syvä hiljaisuus. Kiitetään myös meidän rakkaita irkkiläisiä. Sieltä tuli huikeita palautteita ja korjauksia ja APIkin sieltä tuli. Se on se Application Programming Interface. Kiitoksia siitä. Pistäkää palautetta olemasta. Se onnistuu osoitteeseen palauteat@puhujainkula.com. Ja voitte vierailla myös sivulla myös osoitteessa www.puhujainkula.com ja pistämään palautetta siellä kyseisen jakson kohdalla. Facebookista meiltä löytää osoitteesta facebook.com/puhujainkula ja Twitteristä twitter.com/puhujainkula. Pysykää kuulolla, pysykää terveenä. Pörni sanoo moi moi.